Modern Sabahlar başlıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar'a hoş geldiniz sevgili sanatseverler. Cuma sabahı öyle böyle bir cuma sabahı değil. Haftanın son iş gününün sabahına denk gelen bir cuma sabahı enteresan tarafı. Tabii 3400 yılda bir gerçekleşen bir günü hep beraber paylaşıyoruz. Ne güzel. Şöyle bir kabaca hesap yaptım da 25 Kasım Cuma sabahı aynı zamanda bu da herhalde. Zaten bu noktaya gelmemizdeki en önemli nedenlerden biri de bu Ege'cim. Bu da tarihte bir ilk. İlk. Bu da bize gerçekten bugünün kapak olacağının en güzel göstergesi. Hüzünle başlıyoruz programımıza. Çok değerli arkadaşımız, artık arkadaşımızdan öte bir dostum, meslektaşımız. Meslektaşımız, dostumuz, canımız, ciğerimiz, kanımız. Hepsinin ötesinde de bir tanıdığımız olan Oktay Demirci bugün aramızda yok. Bir daha ne zaman aramıza dönecek onu kim bilir? Kestirmek kolay değil. Fahir istersen. Buyurun hocam. Ha yok. Genel bakalım. Ne olmuş olsun? Sesi falan kötü mü? Sesi falan çok kötü. Sürekli morali bozuk. Morali bozuk. İstifra. Sürekli istifra ve sürekli ağlıyor. Bazen ağlarken istifra ediyor. En iğrenci de o zaten. Yani insanın ya moralinin ya midesinin bozuk olması lazım. İkisi birden bozuk olduğu zaman gerçekten tahammül edilemez bir noktaya geliyor. Ama olsun tabii ki yani yine biz... Hep içine atıyor. İçine atıyor. Ne oluyor, o mide mi kalır adamda, sindirim sistemi? Fantuş. Ben sana söyleyeyim, doktorlarla konuştum, sindirim sistemi fantuş dediler. Peki fasaritle ilgili bir şey var mı? Zaten her şey öyle başladı. Biz kaba bir fasarit zannettik ama... Bir iki güne geçecek bir fasarit diye düşünürken tamamen... Kontrolden çıkmış bir fantuş, sistem çökmüş, yeniden inşa etmemiz lazım dedi. Ne yani, kadar dedim? Vallahi 3-4 gün sürer dedi. İşte bekliyoruz, biz de bekliyoruz. Bekliyoruz yani iyi haber beklemiyoruz aslında. Yani tam anlamıyla yani ben zaten işimizi ona göre ayarlayacağım. Doktora dedim, menfi ya da müspet bir haber bekliyorum ben dedim. Tamam ben size döneceğim dedi. Teşekkür ettim. İyi yaptın canım, çok doktora da şey yapmamak lazım. O da elinden geleni yapıyor yani. Ben dedim doktora, elinden gelenin en iyisini yap. Efendim dedi, do your best dedim. Do your best. Do you understand me? Yes dedi. Ve gerçekten... İyi ki İngilizce bilene denk gelmişsin Fahir. Hacettepe tıp mezunuymuş. İngilizce tıp mı dedim. Yok dedi, normal düz. İyi olsun dedim ben de. Olsun dedi. İyi yani, bir de tam o acil müdahale sırasında doktoru tuttuğun iyi olmuş. Ya yani o zaman kaybı, çünkü sonra telafi edilemeyecek şeyler. İyi, ben onu söyledim. Hiçbir şey, her şey telafi edilir. Bir zaman tek zaman dedim ya. Zamanı telafi edebilir misin? Edemezsin. Edemem. Buyurun evet, efendim. Evet, bu gündemimize böyle başladık. Niye? Çünkü yoğun gündemimizi hemen ben şuradan vermek istiyorum. Birincisi tabii 30 yıldır klasik ve caz çalan TRT 3, Radyo 3 daha doğrusu. Alanı daraltıldı. TRT 3 sustu. Ustalar barut fıçısı diyor. Ustalar barut fıçısı. İdil Biret, Kerem Görsev, Suna Kan. Bunlar adeta birer barut fıçısı. Böyle açıklamalar var. Radyomu geri istiyorum diye bir şey yapacaklar herhalde önümüzdeki günlerde. Kampanya yapılacak bununla ilgili. Bu gelişmeler yani var. Yani kağıt üstünde TRT 3 duruyor da her yerden dinlenmiyor. Evet artık. Her yerden dinlenemiyor. Alanı biraz daraltılmış. Daraltıldı ve tamamen şeye göre daraltıldı. Kimse dinlemiyor ki zaten bu gıy gıy gıy müzik çalıyorlar. Kimse dinlemiyor diye. İşte herkes de şey diyor, işte gıy gıy müziğe sahip çıkalım diye. Yani tabir oysa. Yani yarın öbür gün şeyle karşılaştığımızda Devlet Opera ve Balesi'nin binasının mesela buraya pek giden yok. Buraya otopark yapalım. Gibi bir şey olacak yani. Yok canım, orayı şey yapılır işte, şu önü burandı bahçeli de var ya. Güzel orta refüjde. Ben biraz otoparkı falan da. Gökkuşağı alışveriş merkezi. Gökkuşağı alışveriş merkezi gibi işte. Değişik abi, güzel bir sistem. Çünkü bu rakamlar geçerli olacak. Bakın işte bu kadar şey yaptı. Kaç kişi gelmiş? Kaç para? Masrafını çıkarmıyor. Masrafını çıkarmıyor. Tabii doğru, işte bu yani. Mantıkla çok güzel, daha güzel paracıklar cebimizde kalacak. Dün bir bu haberi aldığımdan beri rahat bir uyku uyuyorum. Paracıklar cebimizde kalıyor diye. Vallahi billahi ya, hakikaten ben o kadar ailem çökme aşamasına geldi Ege'ciğim. Çünkü 3 kuruş bir şeyleri yürütülüyordu. O 3 kuruş diyorsun. Birikiyor, ne oluyor? Klasik müziğe 3 kuruş. Caza 3 kuruş. Ne? Rock'a 3 kuruş. Ne oldu? Bak 1 lira. 1 liraya geldi. Yakın neredeyse. Neredeyse. Doğru söylüyorsun. Onun dışında başka neler oldu? Hemen ona bakalım. Teklif verilmişti. Şunun yaşını düşürsek ya baby. Ha, 28, askerlik. 28 yaş olsun, 15 bin liraya indirelim. Ya biraz niye bunu şeyle yapıyorlar? Bir seferlik yapıyorlar. 30 yaşını aşan herkes bundan sonra 5 yıl sonra da bedelliden faydalanacak şeklinde çıkarsalar. Vallahi iki tane adam bulamam. Ara ara böyle çıkarılacak bir şey. Hakikaten şey gibi, bu oyunlarda şey var ya, kutu oyunlarında. fırsat kartı gibi bir şey. Hmm. Böyle devletin elinde. Monopol çok sıkışırsak bedelli çıkarırız zaten diye böyle şey, bütçe görüşmelerinde öyle mi yapıyorlar? Orada şey, orada açık var. Arada bir bedelli patlatırız falan diye mi elde yani, tutuyorlar? Yani şimdi o güzel de bir, nasıl diyelim, bir birikim oluyor, birikim oluyor, birikim oluyor. Nasıl, arada patlatıyorsun. Arada patlatıyorsun. Yani bu kasa şey olduğu zaman, yoksa her zaman yaptığın zaman o haydan gelen. Çanak gelir, gibi ya, mi? Ya çanak, ha, çanaklı okey gibi düşün. Çanağında bayağı bir dolduğunu düşün. Ama sen dersen ki bunu bir sisteme oturtalım. Sistemi olmaz. Kimse mağdur olmasın, bekleme yok, olur. Yok, olmaz. Saçma olur. Olmaz. 28 yaş ve 15 bin lira veto edildi. Yani o konuda bir beklentiniz olmasın. Hala 29 plus dediğimiz sistem devam ediyor. Şimdi tamam, öyle diyorsan yani, sistem öyle çıktıysa ben 29. Ya ben plus de sistemi çıkarırken öyle çıkaracağım hiç aklıma gelmedi ama bir anda açıklamayı yaparken plus 29 demiş, plus demiş bulundum. Plus demiş. Oldu. Ne olacak canım, neler neler deniyor dünyada. Aa, canım sağ olsun. Bu konuyla ilgili beklentisi olanlar tabii ki tekrar bir daha düşünsünler. Onun dışında Yargıtay'dan 100 promil alkollü sürücüye 2 yıl hapis cezası verilmesi kararı tartışma yarattı. Sen sadece alkollü bir sürücü değilsin, sen bir ölüm makinesin. Evet, sen bir ölüm makinesin ve 2 yıl hapislerde sürüm sürüm sürüneceksin. Ben şimdi hiç alkollü araba kullanmadığım için, evet, bu promil şey, daha doğrusu belki gençken olsaydı, hı hı, böyle bir arabam, hı-hı, barları, pavyonlara dolaştığım dönemlerde bu promilleri teker teker biliyordum. 80 promil falan filan. Şu anda hiçbir bilgim hiç yok. Ya işte bir kadeh içtiğin zaman 50 promil. İki kadeh içince 100 promil mi? Yani iki dükleri. Ağzıyla içen adam 100 promille ulaşır mı? Ya şimdi tabii adamına göre değişir falan sohbetlerine girmek istemiyorum ama alt sınır olan 50 promille de hapis yolu açılması gündemde. Yani açılıyor tabii bu durumda. Bu 30 promile nasıl çıkıyorsun o zaman? 30 promille mi? 30 promille. Bir kadeh içince 50 promil demedin mi sen? Evet. 30 promil dedin ne? 300 promil senin dedin. Hayır, 30 promil diye bir şey yok mu? Ya onun yarısını içersin, yarısını bırakırsın Ege'cim şimdi. Ha öyle. Benim üstüme niye ya geliyorsun? Bir kadeh ne içtin mi zaman? Ya rakı bir, mı? Bir şarap, rakı, bira, yani alkol oranları. Şarapla rakı arasında dünya dağlar kadar fark vardı işte, bardak falan, hacim macim hepsini sisteme girecek, ben sana çıkar. Bünye şimdi. Biliyor musun sen mesela, az çok kestirebiliyor musun? Şu, ben kendim de kestiririm ne kadar çıkacağını. Ama bünyeyle çünkü şey vardı mesela, zamanında bir, evet, barlarda üfleyin, üfleme makinesi vardı falan filan. Orada var, bir de bir iki kere trafikte çevirmeden ötürü nasıl bir şey çıkacağını. Neden ötürü? Trafikten ötürü. Ama tabii yan koltukta ben çok ısrar edip ben de üfleyebilir miyim? Çünkü o bir heves sonuçta. Her zaman üfleme imkanımız da olmuyor. Bir de ben üfleyebilir miyim diye bir ricacı olmuştum da sağ olsun memur bey kırmamıştı. Kırmamıştı çünkü her zaman da gece gerizekalıyla karşılaşmadı. Ya dedi, yani bu kadar heveslisini de biz zorla üfletecek adam bulamıyoruz. Siz de ya, bulunmuş şey oldu. Bu çok mu yani 100 promil? 100 promil aslında... Bu hakikaten hassas. Şimdi dersin ki bu çok 100 promil değil, şey mi? Levent Kırca gibi mi inmiştir bu adam? Yok, 100 promil o değil. O Levent Kırca'nın hadisesi 200 artı. 200 plus dedirtmeniz bana. Yani ben de pas açıyorum sana, hiç değerlendim. Yani nasıl bilinçaltım şey yaptıysa. Öyle bir şey. Yani işte 100 promil, 50 promil. Bundan sonra en yani 50 promile de ceza var. Olması gündemde. Alkol almak trafik güvenliğini tehlikeye atmaz demiş bir ceza hukuku uzmanı. Atabilir, duruma göre değişir. Bilmiyorum. Nasıl yani sadece almak? Bu işin alkolü de yok yani. Affedersiniz. Apı var. Apı var, esrarı var, esrarı var, eroini var, kokaini var. Şimdi saat ilerlediği için bu genç arkadaşlarımız radyo başında değildir. Onları hani baba bana narkotik diyecek ne? Çocuk. Ha, evet, narkotik ama aynı şekilde bence bir yer şey, alkollü araba kullanan adamı savunacak durumumuz yok burada elbette ama trafikte tek tehlike saçan bunlar değil. Cep telefonu hala büyük tehlike. Ben önümde arkamda en tehlikeli hareketler yapanları böyle aynadan sonra kestiğimde genelde cep telefonu görüyorum. Başka neler görüyorsun? Yola mal gibi çıkan adamların çoğu o sırada önemli bir görüşme yapıyor olabilirler. Çok önemli bir görüşme yapıyordu da o son görüşmesi oldu. Son görüşmesi oldu. En önemli görüşmesiydi abi. Yani işte zaten ne yani demişler. Bu trafik kurallarında hakikaten işte daha çok uzağa gitmeye gerek yok. Bayramda o kadar kişi yollarda hayatını kaybetti. Trafikte bir sert anlayış olacaksa sonuna kadar desteklemek lazım da her alanda. Her alanda. Hani, evet. Alkolle sadece sınırlandırmamak lazım. Bayramda herkes içip mi çıktı yollara? Hayır. Buyurun efendim. Belki kavurmanın yanında yani. O da şimdi tabii herkesin. Oktay olsaydı bu konularda daha tabii. Daha iyi, o da tabii. Daha da bir bilinçli. Daha da bir bilinçli. Gagalıyor. Fahir, en güzel espriyi bugün yapalım mı yoksa pazartesi mi yapalım? En güzel espriyi bulmuştuk ya. Işte. Tamam yapalım işte. Ama Oktay yok. Ha Oktay yok. Ya şimdi Oktay'ı da... Abi yani sonuçta... En güzel espriyi yapacağımız gün... Yani... Bence Oktay gelsin o zaman sonra yapalım çünkü... Zaç ayağı diye bir şey var yani. Zaç ayağı doğru. Sevgili dinleyiciler, en güzel espriyi yapacağımız gün değil bugün ama yine güzel bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yapmaya çalışacağız elimizden geleni ve tabii ki beni heyecanlandıran haberler kuşağında bu hafta neler var onlara bir göz atmak istiyorum. Umarım beni heyecanlandırdığı kadar sizleri de heyecanlandırır. Orada ben bisiklet resimleri gördüğümden hiç heyecanlanacak gibi değilim. Hayır canım 18 yıl gençleştiren parfümden sonra 36 yıl sönmeyen ampul evet. Teknoloji devi isim verebiliyor muyuz hocam? Teknoloji devlerini saydırtmayın bana ama en büyüklerinden bir tanesi 36 yıl boyunca çalışan bir ampul geliştirdi. Nereden biliyorlar 36 yıl çalışacağını? Abi biz bunu bir yaktık. 36 yıl önce mi buldular bunu? Ya temennidir bu. Bak ya da öyle bir temenniyle durumu... ampul alman Fahir. Bugüne kadar pek çok şeyi tipini beğenmişimdir, rengini beğenmişimdir falan. Hani kalitesiz olsa da markayı beğenmişimdir ama ampulde temenni aramam. Temenni aramam ben. Ampulün LED teknolojisiyle LED biliyorsun LED teknolojisi nereden gelmiştir? LED teknolojisi LED dil ve LED iştili demek istediğini hepimiz biliyoruz. Onu da çal rahatlayalım. Sevgili dinleyiciler de pisliklerini alsınlar şu zihin pisliklerini. Değil nereye mi? Koyduk onu ya? Nereye koyduk onu? Sevgili dinleyiciler çok özür dilerim. Sizi de bir beklentiye soktum. Sabah bir mezdeke açığı çıktı. Yani sabah evet yani. O mezdekeyi çalmadan nasıl olacak şimdi? Olmayacak tabii ki haliyle. Olmayacak. Ne yapalım? Yani onu hemen çalalım ki çünkü bir de tavsamasın Ege'ciğim. En korktuğum şey tavsaması. Doğru. Tavsadı mıydı? Evet. Baştan alalım. Baştan alıyorum. Teşekkürler lütfen. Evet LED teknolojisini kullandığını ve 40 bin saat boyunca aralıksız yandığını demek ki saymış adamlar. Daha LED önce... teknolojisi ise bir kere pahalıdır o. Pahalıdır. Ben ne istiyorum biliyor musun? Böyle ucuz ucuz alayım. Elektrik kapatmamak. Nasıl? Ya ben şimdi öyle yetiştirildim. Onu o zaman sen de öyle yetiştirilmişsindir. Dinleyicilerimiz de öyledir. Yani gereksiz. Kim sonra... o zaman? Kim açık bırakıyor ışıkları? Norveçliler. Ben onu bir okumuştum da ekşi sözlükte. Norveçliler açık açık yatıyorlar ışıkları. Ama yani gidenlerin... Büyük bir kısmı şeyi fark etmişler yani. Hani böyle işte kültürü bulur, şu sokakları, mutfağı bulur falan. Hiç bundan bahsetmiyor. Abi adamlar ışıkları hiç kapatmıyorlar diye. Ya yıl boyu mu yoksa 6 ay abisi mi? Yani, yoksa çünkü 6 ay gündüzleri de bunların gündüze benzemiyor galiba. Yani akşam üstü. Türklere şeye şaşıyorlar. Aa, cimri durumuna düşüyormuş Türkler. Yani odadan çıkarken ışığı kapatan adam cimri duruma düşüyormuş. Hakikaten böyle ne kapatıyorsun ki ya? Burası Norveç abi diye dolaşıyorlarmış. Güzel ya, elektrik Norveç. Ucuz mu, ampule mi para gitmiyor falan, ben onu istiyorum. Zaten Norveçli'nin 2-3 lafından bir tanesi şu, elektriğe giden paraya acımayacaksın arkadaş. Ben de o noktaya gelmek istiyorum. Yani faturama yansımadan bir Norveçli gibi yaşamak. 36 yıl yakacağım ama ben her sabah akşam yakayım, gene 2 ay yakayım, 3 ay yakayım. Fakat gene ampule alayım ama elektriğe para vermeyeyim. Norveçlilerin evinde de böyle şeyler var mı? Elektrikli ısıtıcılar. Ben onun başında bir Norveçli elektrikli ısıtıcının başını düşünemiyorum nedense. Ufoların ufoları onlar bulmuştur herhalde ya. Ya yok ne bulacak kurban olayım ya. Onun başında ömür mü geçer? Norveç dışarısı nakıs 30-35. Termali buldular bak benim içimde var mesela bu sabah hiç. Ne sevgili dinleyiciler. Arası ne bir şeyden bahsediyor. Termali buldular. Termal ne? Termal giyecekler var ya. Termal ne? Ha, termal giyecekler. Bak. Termal giyeceklerimizi sayar dağ mısınız? Dağ taşı tırmanırım ben mesela bugün. Bununla. Hı hı. Hiç de termal gibi de durmuyor. İşte bunun özelliği termal bu. Görmesek bize termal diye. Bu şey şimdi başka bir dükkan saydıracaksın. Orası da bize dava açacak. Şu hani şeyde satılanlardan mı? Neyden? Başka bir sürü şeyde satılıyor. Hayır, oradan değil efendim. Yani ucuz almışsındır onu. Çok da pahalıya aldım. Sen buna para vermezsin Ege. Senin ne işin var soğuklan? Ha benden çok üşüyen adam var mı ya işte şu bürge koca artık memlekette? Senin dırdırından şey yapmıştır da iç donuyla geçirdiğin gün. O da olabilir. Şey. Ege'cim sana termal diye bir şey buldum. Çünkü plasebo etkisi de yaratır bu. Tabii doğru. Sana böyle anlatıyor. Ben bu da dağ taşa -30-40 dereceye kadar rahatlıkla don atlet çıkabiliyorum. Bundan sonra sırf termal. Yani helal olsun tamam. Termale giden paraya da acımayan. Herhalde kan yani kan çekiyor senin de demek ki. Uzak uzak akrabalarını bir Viking mi artık bir benim şey? Benim akrabam Vikingse ben hakikaten reddederim onları ya. Niye canım? Viking akraba mı olur ya? Ya oğlum pis. Sonuçta Vikingliler denizci değil mi? Denizci. Adamlar oradan çıkıp bir gün Akdeniz'de bir başka tarafında şey değil mi yani? Ya öyle bir şey olsa ben niye bu kadar Yunan üşüyorum Yunan adalarından ya? Birine gelmiş olamaz mı? Olabilir ama ben niye bu kadar üşüyorum? Benim Viking kanım varsa ben nasıl şey Sibirya kurtları çok az var ya. Çok az ama demek ki çok az bir miktar. Sibirya kurdu nasıl kar görünce bir coşuyor hayvan atlıyor. Bende de öyle bir şey olması lazım. Ben bilakis kaçıyorum. Bende bir ya Afrika bir şeyleri var. Ya böyle Arap çöllerden falan bir şeyler var. Ya, sıcak yerler. Ya bende diyorsun Afrika şeyi var diyorsun ya da diyorsun Arap diyorsun sıcak diyorsun çöllerden fırlamış gibiyim diyorsun. Öyle bir şey olması lazım. Peki yani, valla çok romantik konuşuyorsun bir taraftan da hakikaten yani sohbetin zevkle dinleniyor. Biraz daha anlatır mısın yani neler oldu? Biraz tarihinden bahset ailenin tarihinden de bahset bize lütfen. Ya üşüyoruz işte biz aile olarak üşüyoruz onu diyorum ben üşüyoruz. Yani ben bunu daha vurgulusuyla söylerdim de yayındayız diye söyleyemiyorum. Üşüyoruz lüks kaybolduğu. Geçen gün hakikaten bürgeye diyecektim. Senin niye yüzün asık ya falan dedim. Üşüyorum diyecektim. Hakikaten bu soğuk havalar aile hayatımıza şey oldu ya. Üşüdüğümden yüzüm asık. Keşke radyo biraz daha görsel bir mecra olaydı da senin dizlerini sıcaklaştırmak için öfelediğini, ovaladığını şu anda dinleyicilerimiz görebilseydi. Bence hışır hışır sesi gidiyordur. Mikrofonumuz hassas. Evet, fil hakika devam ediyor programımız. Fil hakika! Neyse, daha önce televizyonlarda kullanılan LED teknolojisi gelecek yıllarda yaygınlaşacak. Bir tek televizyonda kullanıldı sanki. Her yerde kullanıldı. Her işte. LED ampuller var. O LED TV ışığı, diye bir şey çıktı işte. Işığı çirkin. Neyin? Yani ben mesela ampulde de sıcak sarı ışık mum ışığı. Seviyorum. Sarı ışık. Sarı sıcak diyorsun. Ne bir gün ışığı var. Sevmiyorum. Bu beyazları kim seviyor, kim alıyor, kim neden yapıyor? Hakikaten üzülüyoruz. Bunlar görmek istemediğimiz şeyler. Ama bunun biraz zevkle de ilgisi olabilir. Bunu seven adam var. Şimdi bu bir zaman floresan seven adam da var. Tamam. Floresanın bir ekonomik tarafı da vardı ya. Ondan seven kadar. Adamlar vardı. Floresan şeyi görüyorum ben. Trilyonluk böyle daireler oluyor ya böyle gökdelenler falan. Orada da yanıyor floresanlar. Ya yani onu alan adam şey floresanın parasını düşünmüyordur herhalde. Hastası demek adam. Ya niye canım hastası? Deli misin? O kadar bina ışıklandırmak için ne kadar senin ampul bakıyor. Daire kendi şeyi ya. Kendi binası diyorsun. Kendi dairesini ben florasını basacağım. Yani diğer taraflar böyle altınımsı falan filan. Öbür taraf kasap dükkanı gibi. Ya florasan bende hakikaten şey duygular uyandırıyor. Beni hep bak ruhum daralıyor. Bir tek florasan evde onu da sembolik olarak kullanıyorum. Banyonun küçük bir köşesinde sembolik olarak bir florasan kullanıyorum. Eski günlerin anısına 10 günleri unutmamak adına. Var mı sizde öyle? Ya küçük işte bu hani tıraş olurken daha şey olsun falan fıstık diye. Ha evet tabii canım. Şimdi o boyunun sarısını bulamadım çünkü. Işık olarak şey de var. Gerçek olarak daha aydınlık, daha güzel. Ama sıcaklık yani değil mi? Ağzımız çarpıldı konuşmaktan. Sevgili ağzımız dinleyiciler. Çarpıldı. Fransız bilim adamları ortalama bir kadınla hangi cinsin nerelere baktığını ortaya çıkardı. Ortalama bir adamla ortalama bir kadın diyerek düzeltmek istiyorum. Ortalama bir Fransız adamı. Eğer ve çok ortalama sapık mapık gibi bir şey kulak memesine bakarım falan demiyorsam. Değilse bir şeylere bakıyor. Bir erkek bir yere bakıyor kadın da bir yere bakıyor. Adam nereye bakıyor kadın nereye bakıyor. Bunları nereye bakalım. Oynayacağımızı bilelim. Evet. Herkes nereye oynayacağını bilirse bir sıkıntı kalmaz diye düşünüyorum. Ama bunlar tabii bir ortalama bir Fransız kadınıyla ortalama bir Fransız erkeği midir? Yoksa birer genel ben anlarım geçen şimdi kadın şey milliyete, din, dil, ırk gözetmeksizin mi nedir? Bakacağız. Ona bir şey yapalım. Göz takip sistemi kullanılan bilim adamları böyle bir sistem icat ettiler tabii. Öncelikle. Sonra da dediler ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. Ve sonuçta erkeklerin bir yere daha fazla baktığı, kadınların bir başka, bir diğer yere daha uzun baktığı tespit edildi. Erkeklerin kadınlara oranla göğüslere %37 daha uzun uzun ve derin derin baktığını açıkladı uzmanlar. Kadınlarsa bir kadında daha çok takılara dikkat çekiyorlar. Yüzüktür efendim. Ha, erkekler kadında neye bakıyor? Kadınlar da kadında neye bakıyor? Onu da yani evet, erkekler kadında neye bakıyor? Kadınlar kadında neye bakıyor? Kadın şimdi niye memelerine baksın kadının? Bende de vardır. Küpelerine bakarım. Ama yüzük ama vardır. Bende var mı yok mu çok diye. Mantıklı kadınlardan bahsediyoruz. Demek ki öyle. Erkekler de ne yapıyor? Kadınlar bende de var mı yok. Yok. Ne, nasıl oluyor da böyle oluyor? Sıkıntı oluyor mu diye. 7 Avrupa ülkesinin dahil olduğu araştırmada Fransız erkekleri dekolteye en çok bakan ulus oldular. Ve ulus olma özelliklerini sürdürdüler. Zaten Fransız ihtilalinden sonra biz ulusçuluk akımı ve dekolteye bakış o şeyde vardır yani Fransız. Fransız ekolü bir şey bu devrim. Dikkat et, hep o resimlerde falan o jandar falan böyle hep buraları açtı tabii, yani. Tabii o zaman da vardı dekolteleri. Ya şimdi onlarda sıkıntı olmaz değil mi? Mesela eski Fransız tarihine değinen bir takım filmler olsa. Ya onlar, o zaman dekolte mi var? Bakınız jandar. Çat. Bak dekoltenin ötesine açılmış bayağı. Bayağı değil mi yani? Değil mi? Böyle konuşmalar yapılacaktır. Erkeklerin çekici ve seksi olarak tanımladığı kumral manken için kadınlar sıradan... Kumral bombalar mı diyorsun? Ya bir kadın koymuşlar bir manken. Erkekler o çok çekici seksi demiş. Kadınlarsa sıradan ucuz bayağı yapay yavan adi... affedersiniz daha da saymışlar. Yuva yıkan. Yuva yıkan kadın. Yayında söyleyemediğimiz pek çok kelime. Allah'ın cezası kadın demişler. Başka? Başka? Gerçi kadınların da çok şöyle tatlı kız dediklerini biliyoruz yani. Evet canım. Senin bir arkadaşımla tanıştıracağım. Çok tatlı bir kız. Ve nedense kadınların beğendiği ve güzel bulduğu kadınlarla erkeklerin güzel bulduğu kadınlar arasında genelde farklı. Ya da ya çok üst seviye olması lazım. Hani kimsenin gıkını çıkaramayacağı güzellikte ve çekicilikte bir kadınsa herkes ona boynunu eğip kabul ediyor. Ama diğer taraftan maalesef başka türlüsünü bir türlü denk getiremiyor. İşte boyun eğmiyoruz biz. Bütün dünyanın anam dediği Angelina Jolie'nin koca kafalı olduğunu ilk biz söyledik. Yeni gündeme geldi. Anoreksi mi falan filan diye. Doğru, onun da türlü hastalığı. Ya tamam, o kadın zaten çok da hiçbir zaman çok güzel bir kadın. Aman canım, nasıl güzel kadın. Aman geldi afet bilmem ne falan. Başka afet hiçbir şey konuşulmuyor. O yüzden birilerinin artık gerçekleri söylemesi gerekiyor. Modern Sabahlar o yüzden burada. Kim güzel kim çirkin, en azından o konuda gerçekleri söyleyeceğimize güvenebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, bu saatin son parçası. Fasta da pipa. Papa kemkes. Ne oldu Fahir, bir tiskindin? Yo, tiksintim. Bir havalara sokuyorum milleti, fena mı ya? İyi yapıyorsun. Soğuk Kasım sabahında sizlerle birlikteyiz. 25 Kasım, artık aralığa hiçbir şey kalmadı. Aralıkta diyorsun, geldi diyorsun. Ege ne... Evet, 30 yıl sonra yapacağımız programı şimdiden yapmayı bir borç bildik size sevgili. Ama dinleyici. Bugünkü dinleyicilerimiz olursa yani 30 yıl sonra çok güzel olacak. Yeni dinleyiciler hedeflemiyoruz. Ya, tabii. Şu anda dinleyen adamlar da bizi dinlerse her şey sevgili tam umduğumuz gibi olacak. Aralıkta geldi valla. Soğuklar bir taraftan, zira evde de doğal... Gerçi durumumuz vardır herhalde. Durumumuz olur canım. Yani dinleyicilerimiz de şey diyecek. O da iyi yakaladı çünkü aralık kapıda var. Oradan iyi espri yakaladı diyecek. Baba lütfen kapanır. Çok ıskırtık bu adamlardan ama ya. Orada güzel espri yakaladı. Evet, siz de güzel espriler yakalamak istiyorsanız aman 30 yıl sonraki programımızı kimseciklere sakın söz vermeyin. Kaçırmayın. Evet... Nerede kaldık, ne yapalım diye düşünenler varsa aynen devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet, şöyle bir millet ne yapıyor? Siz bir taraftan herkes işinde gücünde ama bir taraftan da Mustafa Sandal ve karısı Emine Sandal çifti hastanelik oldular. Tabii akşam yedikleri ne yemekten oldu? Sandalyede zehirlen... dönmekten şey mi oldu? Yok, zehirlenmişler. Ya Mustafa belki orada diye dönen sandalyesi var ya. Çok çirkin değil mi o sandalyeler? Çok. Çok. Eve de yaptırmış ama. Tabii. Sevdiği program başlayınca dönt diye dönüyormuş. Tam Emine gelmiş, çay içer misin Mustafa'cığım demiş. Ana çay demiş. Aa diye bir dönmüş. Çay bir şapır diye dökül bacaklarına. Bir daha alabilir miyiz çay dökülme? Şapır. Şapır diye. Ondan sonra kızcağız da orada hüngür hüngür. Ağla. Allah Allah. Sevgili dinleyiciler, birazdan ustalara saygı kuşağımız da başlayacak. Onun da müjdesini verelim hemen. Hı hı. Şöyle ben hemen olayı anlatayım. Çekimlerin ardından hemen hastaneye koşmuş. Neyin, hangi çekimler? İşte çift. Tabii çift olarak mı çekim yapıyorlar? Bunlar beraber yemedi. Çift olarak ne çekiyorlar? Önceki akşam yedikleri yemekten zehirlenince soluğu hastanede aldılar. Akşam üzeri yemek yedikten sonra fenalaşan Haseki çift... Hastanesi diye bir hastane var değil mi İstanbul'da? Haseki Hastanesi. Vardır herhalde, bilmiyorum. Bir sürü. Ülkemizde bir sürü hastaneler var. Ben o hastane ismini çok seviyorum ama böyle... nasıl diyeyim? Sakarlık ve küçük kazalarla gidilecek bir hastane gibi. Haseki. Ay. Çaydük Haseki, hemen gidelim hastaneye falan. Tabii en yakın Haseki'de işte küçük pansuman olacak. Mesela sana zamanında affedersin kaba etine ne girmişti? Ne denir ona? Pens. Pens değil, ne pensi? Pensiydi. Manikür makası. Manikür makası. Manikür pens denmez mi onu, pensi falan? İşte pens gibi, manikür pensi. Mesela onu, o girdiği zaman Haseki falan. Sen nereye gitmiştin o zaman? İzmir'de şey hastanesi. Neye gitmiştin? Hangi hastaneye? Fransız hastanesi. Fransız hastanesi diye o geçen. O zamandan beri. Alsancak hastanesi. Ama Fransız hastanesi diye Fransız geçen. Hastanesine gittin. Oraya gittim. Ama Haseki olsaydı mesela ben Haseki'ye giderdim. Çok rahatlıkla Haseki'ye gidebilirdin. Ne kadar güzel olurdu. Evet sevgili dinleyiciler, siz de bu tür örnekleri çoğaltabilirsiniz. Umarım kimsenin başına... Herhangi değişik bir Haseki Hastanesi de olsa Haseki Hastanesi'ne de gitmesi gerekmeyecek hadiselerden uzak olsunlar. İyi temennilerimizi. Kimse hastanelik olmasın. Kimse hastanelik kısacası. Olmasın diyoruz. Evet, programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Eviniz çayır gibi olsun mu istiyorsunuz? Evet, seslerinizi şimdiden duyar gibiyim. Ben böyle çocuk programı yapmak istiyorum galiba. Çok içimden geliyor. Yap. Peki, İçindeki çocuklara hitap et dinleyicilerimizin. Oğlum bir sürü ben şimdi onların görseliyle uyma bıyıklı bir takım adamların içindeki çocuk sesini. Sen o bıyığı görmeyeceksin. Ufak adamlar neşeli. İşte o adamların ufak halinde de bir takım böyle pis siyah yani siyah şeyler mesela, var. Bizi dinleyen kadınların böyle sen şey düşünüyorsun ya ciddi kıyafet giymişler. Hep döpiyesli hep döpiyesli. Sanki annesinin ayakkabılarını giymiş kız çocukları babasının bıyığını takmış erkek çocukları varmış gibi düşün karşısında. Tamam. Nasıl oluyor bilmiyorum da babası. İğrenç bir dünya yarattın bana. Teşekkür ediyorum. Tabii ki çocukların olması çok güzel benim dünyamda ama ben şimdi topuklu ayakkabı deyince hemen Emrah'ın o filmi aklıma geliyor. Çıkar onları. Çıkar. Neyse. Şimdi eviniz çayır gibi olsun mu istersiniz yoksa... Bayır gibi olsun isterim ben. Ahır gibi mi olsun istersiniz? Tabii ki çayır gibi olsun isterim. Ya ahır gibi değil. Ahır ne kadar sıcak. Sen yıllarca öyle bir hayat yaşamadın mı zaten? Yaşadım ben. Ahır gibi bir evdir hiç yani. Hiç orada üşüdüğümü hatırlamıyorum ben. Sıcak. Çünkü metan gazı çıkıyordu evdeki her köşedeki çöpten. Böyle ara ara çakmaya diye bir yanıyordu. Bir anda ısınırdı. Çok güzel olurdu. İngiltere'de yaşayan Alman asıllı tasarımcı Pia Wustenbach yeşeren ev halısı geliştirdi. Wustenbach önce kendisi için yaptı halının. Yeşeren ev halısı dediğin? Şöyle bir şey. Gri bir yastık yumuşaklığında bir halıyı seriyorsun. Hani böyle pofidik şeyler var ya şimdi. Evet. Kıl uyumaklı falanlı filan. Ondan sonra sulamaya başlıyorsun. Ne deniyordu ona böyle koca koca şeyli halılara? Koca koca şeyli halılar derken koca koca neyli halılar? Böyle Arap halısı mı bunlar? Yok Arap halısı değildi ya ne halısıydı o? Ha böyle bir yünlü bizim salondaki de öyle şey ya. Ne diyorsun bildiğimiz ya? Bildiğimiz halı kadar şey değil daha böyle yünlü. Arasına böyle ben kumandayı koysam kayboluyor bazen. Oğlum. Onun bir adı var. Frankle mı? Frankles. Öyle bir şey. Frankle diyelim. Ya hiç halıcı dinleyicimiz yok mu ya? Vallahi vardır halıcı yani. Halıcı olmasına çünkü gerek yok ya. Aldığı halının ismini bilen dinleyicimiz de olur. Çünkü bu çocuk halı alalı bayağı bir zaman oldu. Onun adını ha, bir... Var mı? Onun adı neymiş? Neymişti? Günaydın efendim. Günaydın. Shaggy. Shaggy diyorsunuz. Çok güzel. Shaggy. Teşekkürler. Kimle görüşüyoruz? Recep Yılmaz ben. Recep Bey çok teşekkür ederim. Yeni mi? İyi yaptınız. İyi yaptınız Recep Bey. Halıcı mısınız yoksa halı mı aldınız yoksa ben böyleyim miyim? Yani yakın zamanda bir halı aldık. Oradan biliyorum. Shaggy mi aldınız ayıptır söylemesi? Hayır. Süpürmesi temizliği zor olduğu için hanım istemedi. Ben istiyordum ama. Ha, ne aldınız peki siz? Normal standart halı aldık. Shaggy dışında böyle sınıflandıracak böyle isim havalı ismi olan bir şey yok mu? Bünyan mı? Vallahi inanın bilmiyorum ya. Halı diyoruz. Bünyan var, ladik var, falan var, filan var. Yok onlara paramız yetmez ya. Ya olur mu paranız istedikten sonra? Hepsine yeterdi. Hepsine yeterdi Recep Bey. İstiyorduk ama yine de yetmez yani. Canınız sağ olsun Recep Bey. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Adam 40 yılın başı canı Shaggy çekmiş ya. Shaggy, yani eşinin yerinde olsan var ya. Şöyle ona göre ona bir parça Shaggy alırdım. Yani... Vallahi hakikaten bu adamlar küçükken de Recep Bey bir şey istediğinde sokakta annesi anlıyordur. Yarın öbür büyük ihtimalle simit ister sokaktan bir şey yenmez der. Turşu suyu ister sokaktan bir şey içine uyuşturucu atıyorlar der. Gider yani ondan sonra bir... Ya, tahmin ediyorum yani gördüğün zaman bir ısınıyorsun hemen. Işte. Recep Bey de Shaggy alalım demiştir. Yok, onu kim temizleyecek onun süpürge girer mi falan diye. Şimdi insan Shaggy'yi görünce süpürgeyi düşünmüyor ki yani, onun üstüne ben dönerim ya ki diye. Ya ne olacak bir kere de alıverin ya adamın nefsi çekmiş ya canı çekmiş ya bir kere ya. Bir tane küçük Shaggy al orada otursun. Ya toplumumuz var ya bu Recep Beylerden oluşuyor. Maalesef. Biz vallahi ben değil o gün mi, nasıl ağladıysam yerlerde şey yaptım. Böyle dövündüm bürgeye Shaggy'yi aldırdım. İyi yapmışsın. Hayır bir de öbür türlü onu sen... Bunu alırsan dedim bütün yemeklerimi yiyeceğim dedim. Bir şey söyleyebilir miyim Ege'ciğim? Bak bu konuda çok önemli. Sen Shaggy istediğinde Shaggy almadıklarında normal düz halı. Ne oluyor sen aynı coşkuyu o halıda yaşamak istiyor musun? İstiyorum. Yapmıyorsun ve olmuyor. Sonra ne oluyor? Her tarafını halı dalıyor. Evimde bulamadım mutluluğu ben sonra dışarıda arıyorum. Dışarıda arıyorum. Shaggy halılı yerlere gidiyorsun. Shaggy halısı olan kadınlar sana daha çekici geliyor. Neden? Çünkü onlarda Shaggy var. Benim evde takla atarsın. Yani. Ben o diyor ki seni öyle kandırıyor. Gel diyor ben de diyor takla atmak ister misin diyor. Sende zaten taklacılık var. Sende zaten taklacılık var. Ne yapıyorsun? Hemen. Bir de Shaggy'yi görünce duramıyorum ben. Dur duraman. Kimse de seni bundan dolayı suçlayamaz. Ne Bürge suçlayabilir? Bürge de benim taklacılığımı bildiğinden aldı Şagi. Yani. Lanet olsun dedi. Evde bari taklasını evde atsın dedi. Her akşam bir taklama atıyorum. Senin de zaten öyle bir şeyin var yani. Geleceksin iki takla at. Bitti ya bu kadar. Adamın nefsini neden şey yapıyorsunuz Recep Bey? Ben çok üzüldüm. Çok üzüldüm Recep Bey. Ben bu arada beyin ameliyatından sonra ilk defa takla attığımda... Yani bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Aslında bunu dinleyicilerimize bir yarışma da yapabiliriz. En son ne zaman takla attınız diye de. Şunu merak ettim. Hakikaten ne sıklıkta takla atıyorsun? Senin gibi spora, jimnastiğe, efendime söyleyeyim. Bu tür aktivitelere gerçekten eğilimi olan bir insan. Ben suda çok sık takla atıyorum. Yani suya girdiğimde ben taklasız duramam. Bana hatta su taklacısı derler. Ama... Evde ben yani şey kuru alanda pek takla atmıyordum. Kuru alanda taklalar atmıyorlar. En son Ali'ne bak böyle atacaksın diye bir takla attım. Ve takladan kalktığımda paralel evrene geçmiş gibi. Hiçbir öyle bir uzay, zaman, mekan, her şey bir anda mahvol. Böyle bir etrafa baktım, insanları tanımaya çalıştım. O kadar döndü kafam. Abi ne güzelmiş ya. Bence bunu yani... Ara sıfırlamak için, resetlemek için takla atmak bence lazım. Bence resetleme değil. Mesela bazısı mutluluğu başka şeylerde arıyor ya. Uyuşturucuya gidiyor efendim. Kumara yöneliyor. Kumara yöneliyor. Alkola gidiyor. Onun yerine takla atsınlar bence. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Özlem Alkan ben. Özlem Hanım buyurun. Şagici misiniz Özlem Hanım yoksa temizli taklacı mısınız? Taklacı mısınız? İkinci söylediğinizi anladım ama Şagi halım yok. Şagi'niz yok mu? Yok. Hay Allah. Düz yani temizliği zor mu oluyor diye almadınız yoksa zevkini yani tipini mi beğenmediniz? Yani bilmiyorum hatırlamıyorum ne sebepten başka halı aldım ama ondan almamıştık. Peki. Ama taklayla ilgili ben. Ha, buyurun, ha, buyurun konumuz takla tabii Şagi halıyı kapattık konumuz takla. Yok, yani, evet. Takla sık sık atıyorum çünkü oğlum var 3 yaş 4 aylık ona takla atmayı öğretiyorum. Allah Allah. Ya ben ondan şu yaşıma sonra... kadar annem bana hiç öğretmedi takla atmayı ya. Bir de şey yapıyor muydunuz? Altokka dedikleri bir şey var. Ya yok pardon altokka diyorum. Altokka iki kişi ha, yok, tutuyor. Elini şey. Ayağını ölçmek diye bir şey vardı. Yok onu bilmiyorum da boyunu ve kilosunu çok sık ölçüyoruz. Çünkü yemek yiyince büyüdüğünü söylediğimiz için. Anladım. Yemek yiyince ben büyüdüm mü diye boyunu ölçtüm. Her yemekten sonra değil mi? Yaklaşık yani. Sinirlenmiyor musunuz? La yeter artık ne her yemekten sonra vırt sırt diye. Yani tabii içinizde bu kadar dışarıya çocuğa yok, ver. Yok. Çok sevimli olduğu için hani. Ah canım diyorsunuz. Ne kadar hani hedef belirliyorsunuz filan. Üstünde resimler var ölçünüz. Ha. Şu kadar büyüyeceğim falan diyor. Numara yapıyor musunuz peki? Yani mesela bu akşam ıspanağı yedikten sonra gerçekten büyümüşsün falan yapıyor musunuz? Tabii. Mesela işte dün akşam yemedin. Bak işte bir işte şey orada mesela işte civciv boyunda diyelim. Civcivin kafasından gagasına inmişsin falan diyorum mesela. Ha bir de kısalmayı da koydunuz siz. Yani, hakikaten. Kemik erimesi başlattınız çocukla erken yaşta. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Bak yemedin kısalmışsın. Bu arada ben bu şeyi söyleyeyim. Eli ayağı ölçmek dediğimiz eli ayağı ölçmek öyle değil. Yani böyle çocuğu düz yatırıyorsunuz yüzüstü. Evet. Sağ eliyle sol ayak tabanını avuç içini böyle birbirine denk getiriyorsunuz. Öbürünü çaprazdan sonra da ayaklardan tutup öyle hatırlıyorum ben. Şöyle bir ters dönürdü. Benim bütün bir dünyam dönerdi ama çok hoş bir duygu oluyor insanda. Tavsiye ederim yok. O. Onu bilmiyorum. İşte de minderleri seviyoruz böyle yumuşak. Sonra işte onlardan takla atıyor. Sonra gösteriyorum ben de. En son ne zaman takla attınız? Efendim? En son ne zaman attınız takla? Vallahi geçen hafta olmuş olabilir. Güzel atıyor musunuz peki? Efendim? Güzel atıyor normal, musunuz? Normal. Kalkabiliyor musunuz takladan sonra mesela? Yoksa böyle yerde kalıyor musunuz? Yok kalkabilirim. Kalkabilirim. Peki yani lisede falan böyle takla atabilir miydiniz lisede beden eğitimi derslerinde? Vallahi çok kötüydü beden eğitimi dersinden hatta öğretmen babamı çağırmıştı. Çok utandığım bir şeydir yani. Hiç iyi değildi beden eğitimiyle aramı. Ama kasaların önünde gaspet gibi kalan öğrencilerden miydiniz? Hani koşup koşup gelip kafasının üstüne bir dikilen sonra pat diye geri düşer. Evet çünkü ben erken başlamıştım okula. Boyum çok küçüktü sınıf arkadaşlarıma göre. Canım bizim ondan de çok küçük değil. Ben cüce gibi bir şeydim çok affedersiniz ama maşallah. Fırıl fırıldım ya. Yok ben hem cüce gibiydim hem de dönemiyordum yani. Kötüydü durumum. Beden eğitimi dersleri benim için hiç iyi olmamıştır hep. Ama insan ana olduktan sonra işte. Taklalar da başlıyor. Yarın öbür gün el amudunda yürüyecekler. El baş amudunda. Evet. Tabii. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Hoşçakalın. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. çalıyor. Radyo Tübrüs'ün Modern Sabahlar devam ediyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Yanlış Modern Sabahları dinlemeyi sevgili dinleyiciler. Evet, çok fazla sayıda taklidi olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerçek olanının Gordion Alışveriş Merkezi'nin sponsorluğunda olduğunu bir kez daha ben tekrar etmek üstüme vazifemi. Teşekkürler. Evet, nerede kaldık? Eviniz çayır mı olsun demiştik. Evimiz çayır mı olsun? Küçük ankette evimiz çayır gibi olsun diyenler %57, evimiz ahır gibi olsun diyenler %24. Çayır ahır. Ve ahır. Çayır, ahır. Evimiz diye, sadece evimiz diye bir şey yazılmış bunda, saçma sapan, onu da anlamadım ama. Şimdi bu halıları suluyorsunuz. Suladıkça fideler tutuyor. Rutubet olur. Ya Ege'cim, evde rutubet olmaz. Şimdi vuracağım. Evde saksın çiçeğin var mı? Var. Rutubet var mı evde? Bir bardak şey koyuyorsun. Koca halıdan bahsediyoruz ya. Halıyı hortumla sulamak gerekmez mi? Neyle sulayacaksın? Ya canım, sen ne halıyı niye hortumla suluyorsun? Ne koydun ki de ne suluyorsun? Öyle nasıl bir coşku bu yani? Böyle affedersin. Aferin. Yani benzetmek gibi, ayı gibi dökmeyeceksin. Az az. Böyle şeyle fıs fıs fıs fıs. Onunla olur ya, mu? Ya ütü yaparken ütüden çıkan bu fıs fıs kısmı, evet, vardır ya. Bir, ya da tepsertirsin. Tepsertmek için. Tepsertme, tamam. Tepsertme teknolojisi. O zaman böyle tavandan tepsertmenin ben ne olduğunu... Elinle su sıçratmayı mı diyorsun? Ha, elini alırsın, sıçratırsın. Hayır, sıçratma işlemin adı tepsertme değildir. O şey durumunda, bu işlemin sonucunda çamaşır tepsermiş olur. Tepsermiş. Tepsermek böyle. Yani tepsertmek için kullanılır. Tepsermek için suyu... O zaman salondan tepsert. Mesela tavandan mı olacak? Tavandan. İster tavandan. İster yerden ona... tepsertme... Yerden mu? Tepsertme olmaz Ege'cim. Direkt tepsertme kullanıyoruz. Ya da... Tavandan tepsertme. Evet, ya da lokal tepsertme. Neyse, başlangıçta gri... Biz oradayken tepsertirse? Sen de tepsermiş durduğumuz olursun. Durduğumuz yerde ben de tepsermiş yani, olurum. Yani tabii kurunun yanında yaş ne oluyorsun, sen de tepsermiş oluyorsun. Tepsermiş olurum. Başlangıçta gri gibi yastık, gri bir yastık görünümünde olan bu. Yahu gri alırsan gri yastık. Sarı alırsan sarı yastık. Ama griyi tercih ediyor çünkü en çok tüketilen gri. Tamam. Şimdi bak dikkat edersen yavaş yavaş sinirleniyorum. Ya soru soruyorum ben sana. Ben sana bir şey demiyorum ki. Sana soru soruyorum sadece. Tamam, soru sor. Ben soru sormana karşı. Gri. Griyi aldım. Bunun... Benim salona uymuyor mesela şimdi gri. Hay Allah. O zaman senin bütün şeyi değişecek yahu. Evet, tamam, boş ver. Zaten zamanı aldım. Gelmedi mi? Siz ne zaman, kaç yıldır aynı koşak? 22 sene kullanabiliriz daha. Öyle bir şey var zaten. 22 sene eskimeyen aldı diye geçiyor. Neyse, başlangıçta... Derin nefes. Bir tepsertik. Ondan sonra içinde fideler var. Fideler tutunmaya başladıkça patırak pıtırak. Fide. Fide pıtırak gibi atmaya başlıyor. Pıtırak gibi bir taraftan çıkartıyor. Onun peki kenarında domates, soğan. Mesela taze soğan olsa akşam yemeğinde oradan biz çeşmede taze, yapıyoruz taze. Mesela. Evet. Taze soğan. Sen de yapıyorsun bahçende. Senin neyin vardı bahçede? Benim bahçede domates. Maydanozun mu vardı bir tek? Ya yok canım. Bir şey böyle. Fesleğen. Efendime söyleyeyim. Bir şey hemen alıp oradan mı? Biber vardı. Biber vardı mesela. Biber vardı. Biz bahçeden alıp kesip yemek. Taze soğan mesela, en güzeli o. Yemekten önce al onu, biraz tuza bak diye yemek. Evde mesela niye sadece çim? Ya çim değil zaten, üstünde fideler var. Bir sürü şey yetiştirebilir. O da artık şey. O zaman çayır değil, bostan oluyor. Salonunuz bostan oluyor. Şevketi Bostan diye de geçer. Aslında güzel de bir sistem. İlla ki orada olacak diye de bir şey yok. İlla salonda değil. Hobi odanda da güzel güzel yetiştirebilirsin bunu. Hem halın var hem bir yere... Gayet güzel bir sistem bence. Çok kurumuyor mu tepsirttiğimiz şeyler? Tepsirttiğin şey tabii ki kurur. Sulamazsan kurur, sararır ve dökülür yani. Üstelik de 2900 lira verdiğin o halı, affedersin, 3 hafta sonra elinde patlar. Ve bunun geri dönüşü de yok. Nasıl temizliyorsun bunu peki? Bunun temizliği... Köstebekler mi alıyorsun bile? Halının altında havalandırıyor falan filan. Ya ben orada işte keneden meneden korkarım. Çünkü orada kene olur. O yüzden tavuk beslemek zorunda kalırım. Ondan sonra... Gene el ahıra döndü işte. Yani ahıra döndü hakikaten. Köy yaşantısı mı, kent yaşantısı mı derken bir anda kendimi farklı bir ortamda bulurum. Neyse yani düzenli sulayın falan filan. Böyle bir bazı bölgede böyle alengeli kadıncağızla uğraşmış bir şeyler yapmış da... Yani hiç olacak iş değil. Olacak iş değil. Bence bana. Eve en güzel sıcaklığı verecek hayvan. Hayvan mı? Ha, kedi değil de tavuk. Yani ne? Kedinin şimdi böyle alışılmış bir şey var ya, bak köpek de demiyorum. Kedi hakikaten kanepeye yatar, insana şeyi veriyor. Yatsan ya, niye koşturuyorsun hissini veren bir hayvan ya kedi. Ha, tamam. Onun bir sıcaklığı var, onu hiç tartışmaya gerek yok. Ama evi ev yapan şeylerden bir tanesi, orada yaşandığını hisseden şeyin ben tavuk olması gerektiğini düşünüyorum. Yani tavuk bakmak, sen şimdi köpekle yaşadın, kediyle yaşadın. Kediyle yaşıyorum bile hala. Heh, yani kedi hadi tamam temizlik olarak o kumumumu var ya, o açıdan bir pratik de tavuk çok mu zor olur? Çok mu zor olur? Şimdi bunlar tabii... Horoz demiyorum, tavuk. Tamam, anladım. Civciv olarak aldım. Tamam tamam, ben o konularda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi zaten onu besleyen bir sürü insan oldu biliyorsun yani zamanında. Ev içinde. Ya ev içinde, balkonda, ev içinde civcivken ev içinde o sempatik tamam. olduğu sürece, ama ne zaman ki tipini kaymaya başladı o yani hayvan gelişme, evet, bir tipi kayıyor. Bir ergen süreci, ergen piliç sürecinde. Gerçi bir güzel şeyler de var. Her hayvanın ergenlik süreci ne kadar çirkin değil mi? İnsan dahil olmak üzere. Evet yani bizim de kendi, ben fotoğraflarıma bakıyorum. Her zaman en tipsiz olduğum fotoğraflar ergenlik fotoğrafı. Bebekte bir sempati var. Çocuklukta bir şirinlik var. Geçiş döneme şeyi yani. Yani ama böyle bu ergenlik dönemi dediğimizde uzun soluklu. Yani ergen dinleyicilerimiz şu anda okulda olduğu için rahat rahat konuşuyorum belki, ama üzülmesinler. Onlar ileride çok güzel olacaklar. Çok yakışıklı olacaklar. Yani ergen dinleyicilerimiz evet o geçiş dönemini yaşıyorlar. Tam işte ilerideki şekillerine ulaşıyorlar. Yani, ergenlikte anneyle babayla o kadar sıkıntı yaşamanın sebebi ne? O ben onu fark ettim. Tipsizlik anne baba yani... Bak, lan bu böyle değil diyor. Tipine bak diyor yani. Bu tipsiz de ben de tartışacağım diyor. Çünkü o gözünü küçücük yavrusunu hala o şirin gözler, o şirin tavırlar. Anne baba sonra o süreçten çıktıktan sonra işte karşısında bir genç erkek, genç bir kadın gördüğü zaman onu da seviyor. Aferin oğlum, aferin kızım falan diyor, ama ergen... O içi rahatlıyor be. Ergen şey yani. Tabii evde canım. Bir herif. Ya evde bir herif de değil. Evde bir sesi tipsiz belli bir şey yani. İniş çıkış. Sesi belli değil, tipi belli değil, saçı belli değil, teni bile belli değil, ama önemli değil. Olabilecekleri en kötü halleri o. Evet doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Deniz ben. Deniz Hanım. Ergen misiniz evet. Deniz Hanım? Siz biraz önce şey demiştiniz. Hı. Ergen din okuldalar diye. Evet. Okuldaydık ama biz sizi dinliyorduk oradan. Ha siz ergensiniz Deniz Hanım değil mi? Evet ergenim. Yani bütün arkadaşlarınız ergen o zaman. Bütün arkadaşlarım ergen. Nasıl buluyorsunuz kendinizi? Öncelikle oradan yola çıkarak başlayalım Deniz Hanım. Şimdi ergenliği biraz atlattım ama şimdi özellikle kızlarda ergenlik böyle bıyıkları yeni terlemiş. Ondan sonra bacakları sıkmış ama aldırmamışlar falan. Çok iğrenç ya. Ya çok... Ya siz kendiniz bile bunun farkındaysanız ben gerçekten... Evet, ben kendim de bunun farkındaydım. Yani ne kadar güzel ya. Ne ama kadar... vücutta çok şey değişiyor. Çok şey. Hangi birinin farkında? Hangi birinin yetişsin ve o küçücük... Sivilceyle uğraşırken oradan kıl çıkıyor. Oradan şey yaparken sesin gidiyor. O hormon basımı zaten kimyasal birer adeta bomba halinde geziyor ergenler. Aynen aynen, bir o var, bir de espri yapma çabası var. Espri yapıyorsun aslında, espri yapmamış oluyorsun. O da kötü. Siz ergenlikten çıkıyorsunuz şu anda anladığım kadarıyla. O dönem. Ergenlikten çıkma sürecinde misiniz Deniz Hanım? Evet, ergenlikten çıkma sürecinde. Yani bu lafları ettiğine göre bence zaten çıkmışsınız bile diyebilirim. Yani o öyle bir gönül rahatlığı içerisinde olun. Anne babanız sizi bu aralar daha çok seviyor olabilir mi? Ay evet, babam bugün beni öperek uyandırdı yani. Normalde ayağıyla dürterek uyandırıyordu. Bugün öperek uyandırdı. Bak ne güzel, hakikaten ergenlikten çıkıncaya kadar işte demek ki bütün bu sıkıntılar falan. Ne kadar evet, güzel. Aramıza hoş geldin Deniz. Buradan genç ergenlere bir tavsiyeniz var mı? Hani onlar da ister, ben başardım, onlar da isterlerse başarabilirler ama falan. Ama kesinlikle falan. Böyle hapla, vitaminle falan değil, ergenliği değil. Hızlandırıp bir anda atlatayım değil. Ay yok. Yok, onları yapmasınlar, lütfen yapmasınlar. Çok kötü bir şey onlar. Yapmasınlar. Kitap okusunlar. Bol bol kitap okusunlar diyor Deniz arkadaşımız. Kitap evet, okusunlar. Iyi. Sabırlı olsunlar. Evet, iyi bir dinleyici olurlarsa şirin verebilirler yani. İyi bir modern sabahlar dinleyicisi olsunlar değil mi? Ne kadar güzel söyledin evet, Deniz'ciğim. Aynen. Deniz'ciğim en birinci sen oldun. Bugün çok teşekkür sana ediyoruz. Bugün bir davetiye verelim. Verelim. Gorgon Alışveriş Merkezi'nden bedava sinema biletleri veriyoruz. Babanızla gidebilirsiniz. İster babanla gidersin, istersen ergen kardeşlerinden birini götürebilirsin veyahut da ergenlikten çıkmış birilerini alabilirsin. Bu tamamen senin inisiyatifinde. Deniz, soyadın neydi? İstersen şöyle yapalım Deniz, sesin kesiliyor. Yayından sonra bizi ara saat 10'dan sonra, olur mu? Olur. Tamam. Ayrıntılar için. Ayrıntılar için. Ama nasıl arayacak okulda şimdi? Arar. Arar mı? Bir şimdi de okulda mi? O arar. Deniz arar, ben sana gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim. Ay içimiz rahatladı vallahi, ergenler de. Ya esas konuyu konuşacaktık, ergen deyince konu kaçtı. Konu kaçtı. Evde tavuk beslenir mi? Tamam, evde tavuk besleteceğiz Ege, sen onu... Günaydın. Günay ay aydın dın dın. Günay ay aydın. günaydın. Haftanın son dakikaları sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar'da vedaya yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ve bu tarihin en soğuk günüymüş bugün. Sen ağzındaki kayısı kurusunu istersen yutana kadar ben konuşayım dinleyicilerimizle. Sevgili dinleyiciler, nasılsınız, iyi misiniz? Bugün tarihin en soğuk günü ne demek ya? Çok soğuk. Yani insanlık tarihinin bugüne kadarki en soğuk günü buymuş. En soğuk. Doğru, ben düne göre baktım, sabah sıfırın altında, nakıs 2, 3. 8 derece gördük biz ya. Ya gece görürsün de. Ne sabah 7'de telefon bana eksi 8 diyordu. Telefon sana der bir de dışarı çık bak öyle. Tamam, soğuk bu aralar, biraz soğuk. Ayaz, biraz bir şey, bir önemli değil. Sonuçta tadımız yerinde olsun da hava azıcık soğuk tabii, olsun. Tabii, yani tadımızı tabii. Kaçıran bir havanın soğukluğu olsun yani. Şey gibi yapmaya gerek yok. Ne gibi yapmaya gerek yok? Dünyanın sonu geldi. Ha yani, gerek yok, yani böyle şeylere gerek yok. Evet, bir haftayı daha kapatıyoruz sevgili dinleyiciler. Şöyle bomba gibi bir haberle, bir müjdeyle kapatsak diye. O zaman hemen güzel bir haberle kapatalım. Küçük Prens biliyorsunuz 7'den 70'e herkesin çok sevdiği kitaplardan bir tanesi. Hakikaten naçizane ben de çok severim, bayılırım. Ama çok da hastası değilimdir. Yani aman ha deli ölüyorum, hadi ben Küçük Prens. Tamam yani, güzelse güzel. Prens, abartmaya tamam, gerek yok. Prens yani. Yani o da prensinden dolayıdır belki hastası olduğumuz şey. Fransız yazar Saint-Exupéry'nin Küçük Prens romanı. Citta Mapaskiri adıyla. Evet tabii. Citta Mapaskiri ne demek? Küçük Prens demek. Nece? Lazca. Citta Mapaskiri. Sen nereden biliyorsun ya? Biliyorum, ben öyle Küçük Prens koleksiyoncusuyum. Teşekkürler lütfen. O zaman Küçük Prens koleksiyoncularına bu mutluluğu hemen söyleyeyim. Lazca basıldı. Bunun da müjdesini vermiş olalım. Hakikaten Citta Mapaskiri adıyla bütün dükkanlarda, marketlerde arayabilirsiniz. Bu müjdeyi de verdik. Kapatalım. Müjdeyi mi kapatalım? Müjdeyi de kapatalım. Tamam, yettik. Bir güzel haber var ya. Nasıl bir ya şey bu istiyorsun? Ben önüm o kadar çok haber var ki yani. Hayatımızı değiştirecek. Şimdi hayatım nasıl bazen bir şey? Öyle bir haber veriyoruz ki işte insanlar diyorlar, aa ben o zaman bunu yapayım. Evet. Bugün de yapacak bir şeyim yoktu. Tamam işte bana şey. Mesela bu senin verdiğin saçma sapan bostan halısı mantıklı bir şey olsaydı herkes eve gidip şimdi halısını tepsirtecekti. Tepsirtecekti. Şöyle bir bakalım. Rüyalar acıları unutturuyor. Heh, onun gibi. Yatayım uyuyayım diyecek yatayım, mesela. İstihareye yatayım diyenler. İyi bir uyku ve rüyanın acı veren anıları hafiflettiği ortaya işte çıkardı. Depresyon uykusu dediğimiz tabii, şey. 34 kişinin manyetik rezonans yani MR tekniğiyle. MR kötü diyorlar bunlar da şey, bak ben sana söyleyeyim, aradan MR'ı pompalamaya çalışıyorlar tekrar. Ben valla o MR aletinde uyuduğum kadar tatlı başka hiçbir şey duymadım. Ninni gibi geliyor değil mi? Falan çok gürültülü bir şey ama. Biliyoruz canım, biz de sanki ömrü hayatında bir MR'ı sen çektin. Girdin mi sen MR'ı? Yani hayatımın yarısı MR'larda geçti çocukluğumla. Türkiye'ye MR'a benim babam getirecekti de son dakika bir sıkıntı olduydu. Benim bildiğim Muammer diye bir adam getirdi. Hatta onun isminin kısaltıldı. Muammer değil mi? Evet. Aradaki harfleri atınca MR çıkıyor. Ne oldu işte, MR'da vakit geçiriyor. Çok tatlı uyuyor. Çok tatlı. İnsan. Uyur sıcak. Daha en ne başta olsun? Böyle bir bakınıyorsun etrafına, ışık mışık falan. Hadi bir gözümü kapatayım diyorsun. Oh, içim geçmiş. Uyumuşsun. O gagagar sesler adeta ninniye dönüşüyor. Tabii bir ki. 20 dakika 40 dakika kestiriyorsun işte orada. İşte 12 saat aralıklarla fotoğraflara baktırmışlar. 12 saat MR da şey ya. Yok canım, 12 saat şey değil. Ya fotoğraflara baktırmışlar. Hem MR'a koyuyorlar hem fotoğraf mı baktırıyorlar? Yok canım, önce fotoğrafa baktırıyorlar, sonra bir MR bir fotoğraf. Bir MR bir fotoğraf falan. Neyse, sonuçta bakmışlar falan, fıstık rüya acıları unuttu, kafalarına bakıyorlar işte, sonuçta bu bölge böyle yeşerdi, kızardı, morardı falan oldu filan oldu. Bir sıkıntın varsa yat uyu diyor yat yani ya, uzmanlar. Yat uyu, uyku uykunun mayasıdır, uyku bütün acıların mayasıdır, mayası değildir, tedavisidir. O yüzden siz de en kısa sürede bir sıkıntınız varsa tatlı bir 15-20 dakikalık uyku bile çok iyi gelecektir, hafifletecektir. O zaman şey diyorsun yani, uyku acıyı ortadan kaldırıyor tamamen. Bir anda yattığın zaman yani derdin var, uykum kaçtı, uyuyamıyorum sabahlara kadar demek yerine yatıp uyusan sabah bambaşka, daha mutlu, bütün sorunlarını çözmüş, en azından elbette çözüm yolunda en önemli adımı atmış halde olacaksın. Elbette. Ne kadar güzel bir müjde oldu. İşte tam da istediğim buydu. Hepinize güzel bir hafta sonu. Hoşçakalın. Oh, pis. Aşkımı. Of! Ofis kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. And as I still walk on, I think of a little runaway. I'll run, run, run, run, run away. I'll run, run, run, run, run away. Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo TÜ'de. Doğru Yol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de.